Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmetullahi aleyhi salih. Basirun. Ders Ala külle halin ve fi külle hin Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin Seyyidina ve senedina ve mededina ve şefii zünubina ve tabibi kulubina Muhammedin il Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin zevi sıdkı vel vefa emma ba'de fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl kâne izâ dehelel mescid yekul bismillahi ve selamu alâ resûlillâh Allahümme gfirli zünubi veftah li evvabe rahmetik. Ve izâ kharaca kal Bismillah ve selamu ala Resulillah Allahümme gfirli zünubi veftah li evvabe fadlik. Hazreti Fatıma-tü Zehra radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş Peygamber Efendimizin mescide girerken çıkarken nasıl dua ettiği. Fatıma-tü Zehra ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok kıymetli kerimeleri ve bizim müminlerin annesi, cennet hatunlarının efendisi olan mübarek kişidir. Allah şefaatine nail eylesin. Böyle rivayet etmiş ki kâne izâ dehelel mescide yekûl. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mescide girdikleri zaman şöyle buyururlardı. Bismillah ve selamu ala Resulillah. Allahümme gfirli zünubi veftahli ebbabe rahmetik. Manasını söyleyiverelim. Ne buyururlarmış mescide girdikleri zaman mealen? Allah'ın adıyla Bismillah diye girerlermiş. Vesselamu ala Resulillah. Selam Allah'ın Resulüne olsun. Allah'ın Resulüne selam olsun diye dua edermiş. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bize örnek olmak hususunda ne kadar bariz bir numune olduğunu görüyorsunuz. Resulullah kendisi ama içeri girerken Bismillah ve selamu ala Resulillah diyor. Allah'ın Resulüne de selam olsun diyor. Tabii kendinden sonra tüm ümmeti böyle diyecek. Böyle desin diye böyle dua ediyor. Sanki kendisi başka bir şahısmış, sanki başkasına selam ediyormuş gibi. Ve selamu ala Resulillah diyor. Bismillah diyor ve selamu ala Resulillah diyor kendisine. Biliyorsunuz müminler, sizler ve bizler, içinde insan olmayan bir eve girebiliriz, bir mekana girebiliriz. Kapısını açıp girdiğimiz zaman o zaman nasıl selam vereceğiz? Kapıdan girince bir selam vermek lazım ama içeride kimse yok. Meskun değil. İçinde insan yok. Nasıl diyeceğiz? Esselamu aleyna. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bize selam olsun ve Allah'ın salih kullarına selam olsun diye kendimize dua edeceğiz. Yani o da bizim de böyle bir şeye hakkımız var. Böyle bir dua şeyimiz var. İnsan varsa Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Size selam olsun diyeceğiz. İnsan yoksa selamu aleyna diyeceğiz. Bize selam olsun diye kendimize selam vermiş olacağız. Demek ki bu var İslam'da. Peygamber Efendimiz de böyle camiye girerken Bismillah ve selamu ala Resulullah derdi. Yani Allah'ın adıyla ve o Allah'ın Resulüne selam olsun diyerek girerlerdi. Tabi o Allah'ın Resulü kendisi, kendi kendisine böyle selam etmiş oluyor. Ve bu caiz diye işte öbür rivayetiyle onun için söyledik. Tabi bizler şimdi söylediğimiz zaman bizim selamımız ona ulaşmış olur Allah'ın lütfuyla. Allahümme gfirli zünubi. Ya Rabbi, ey benim yaradanım, Rabbim, Halikim, Razıkım, her şeyimi bana bahşetmiş olan yaradanım. İgfirli zünubi. Sen benim günahlarımı bağışla. Halbuki Allahu Teala Hazretleri Fetih Suresinin başındaki ayeti kerimelerle Peygamber Efendimizin şahsına öyle büyük bir teveccüh göstermiş ki, öyle büyük iltifatta bulunmuş ki, يَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Yani senin evvelki hatalarını, zellelerini, kusurlarını, ayak sürçmelerini, küçük efendim yanılmalarını da, ileriye dönük hatalarını, kusurlarını da mağfiret etti diye bildirmiş oluyor. Mağfiret edecek diye bildirmiş oluyor Allah-u Teala Hazretleri kendisinin, Resulünün her şeyini peşin olarak affetmiş olduğunu bildirmiş oluyor. Peygamber Efendimizin yaptıkları da affolmuştur. Hayatının sonuna kadar yapacakları da daha yapmadan ileride belki bir hatası olur ama onu önceden Allah affetmiş. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Öyle bir peygamber, öyle bir üstün kul, öyle bir sevgili kul. Ama nasıl görüyorsunuz? Yemek yerken dua ediyor, yemekten kalkınca dua ediyor, bir şey giyerken dua ediyor, bir yere girerken dua ediyor, çıkarken dua ediyor. Her anı yaradanıyla, yani zihninden hiçbir anda Allah-u Teala Hazretlerinin, yaradanının şuuru, bilgisi, irfanı, marifeti eksik olmuyor. Tabii öyle, öyle bir mübarek. Fakat böyle olmasına rağmen o kadar da mütevazı. Diyor ki, Ya Rabbi sen benim günahlarımı affı mağfiret eyle. Halbuki affedilmiş. Zaten günah işlemez. Peygamberler ismet sıfatıyla muttasıftırlar, masumdurlar. Masum demek, ismet sıfatıyla muttasıf demek, yani Allah-u Teala Hazretleri peygamberleri günah işlemekten mahfuz tutmuştur. Hataları olur ufacık tefecik. Hata, yanılma, içtihatlarında, düşünce tarzlarında ufak tefek hata olur. Bu ufak tefek hatalara zelle denir. Yani ayak sürçmesi. Hani insan normal yürür, tıkır tıkır tıkır yürürken bir takılır, şöyle bir sendeler. Sendeleme, ayak sürçmesi manasına. Eskiler edeben, edebe riayet ederek öyle demişler. Peygamberler günahlardan masumdur. Günah işlemezler. Peygamberler günah işlemezler. Allah günah işleyecek kimseyi peygamber seçmez. Peygamber seçmiş kuluna da günah işlettirmez. Günah işlemekten mahfuzdurlar. Korunmuşturlar. Bir keresinde Peygamber Efendimiz daha küçücük iken arkadaşları memleketin düğününü seyretmeye gitmişler. O da bu gecede ben göreyim şu düğünü demiş. Gidecek. Uzaktan düğüne bakacak. Hani biz de köylerde düğün olduğu zaman kenardan şöyle hani bakmışızdır küçüklüğümüzde. Şöyle düğün oluyor. Gelin böyle çıkıyor. Döşek böyle çıkıyor. Kına gecesinde şöyle oluyor. Lüksler yanıyor. Kavak ağaçları hışır hışır sallanırken efendim tepsiler içinde çerez gidiyor. Bilmem ne. İşte bu merasimi seyretmek ister insan. Buna benzer şeyleri. Peygamber Efendimiz o düğün seyretmeye giderken Allah bir uyku veriyor. Yolda uyuyup kalıyor. Ta sabaha doğru uyanıyor. Yani Allah o düğünü bile seyrettirmemiş ona. Allah öyle korumuş. Ama ona rağmen öyle mütevazı ki, öyle mahviyetkârâne hareketleri var ki, tabii bize numune olsun diye ve numune olacak şekilde öyle bir şahıs, Ya Rabbi sen benim günahlarımı affı mağfiret et diyor. Burada tabii bir şey daha söylemek lazım. Derler ki, hasenâtül ebrâri seyyiâtül mukarrabîn. Yani kullar derece derece. İyisi var, daha iyisi var, en iyisi var, ekstra ekstra ekstrası var, şahaneleri var. Kulların her birisi aynı değil ki. Yani çeşit çeşit kullar var. Müslüman var, namazını zar zor kılar, günahlara bir düşer, bir çıkar, çamura bir bakar, bir temizlenir. Müslüman var, sapasağlam, ömrünü hayırlı hasenatla geçirir. Müslüman var, efendim, arif, irfan sahibi. Müslüman var, bak büyüklerden birisinin size bir sözünü nakletmiştim. Diyor ki, Resulullah Efendimiz'den 4 asır, 5 asır sonra yaşamış ama diyor ki, Resulullah Efendimiz'in mübarek siması, mübarek cemali gözümün önünden bir an ayrılsa kendimi Müslüman saymam diyor. Ne halse, tabi tatmayan bilmez. Men lem yezük, lem yarif. Tatmayan bu gibi şeylerin ne olduğunu bilmez. Demek ki Resulullah Efendimizin siması, mübarek siması devamlı karşısında efendim bir an kaybolsa kendimi Müslüman saymam diyor. Öyle, öyle mübarekler var. Öyle üstün insanlar var. Eskiden mi olmuş bunlar? Bizim fakültenin sekreteri vardı. Allah rahmet eylesin cümle geçmişlerimizle beraber. İyi bir insandı. Mutekit ve musalli ve imanlı ve ibadetli bir kimseydi. Hak yemez, dürüst bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. O anlattı. Memleketinde bir kimse komaya girmiş. Hasta, kendinde değil. Yakınları etrafında bekleşiyorlar. Konuşamıyor, gözlerini açamıyor, kıpırdayamıyor. Birden yatağın içinde gözlerini açmış, şöyle oturmuş, doğrulmuş, zahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş. Ondan sonra da kelime-i şehadet getirip ruhunu teslim edivermiş. Demek ki Resulullah Efendimizin ruhaniyeti geliverdi. O şevk ile, o heyecan ile efendim şeyi bile, komayı bile deldi geçti, doğrulmuş yani. Tabii Resulullah Efendimiz gelince insan şöyle bir kendisine çekidüzen vermek ister. Normal. Ebu Hüreyre radıyallahu anh de açlığın verdiği takatsizlikten kenara yığılmıştı da ayak seslerini ve mübarek kokusunu duyar duymaz Resulullah Efendimiz geliyor diyor, zıp diye ayağa kalktı. Hani mübarek takatsizlikten gözlerin kararmıştı da yere yığılmıştın. Yığıldım ama Resulullah geliyor. O zaman ayağa hemen zıp diye kalkıyor. Yani canına can katılıyor insanın. Allah bizim de canımıza can katsın. Veftahli ebvabe rahmetik. Ya Rabbi sen benim kusurlarımı, günahlarımı bağışla ve bana rahmetinin kapılarını aç. Rahmetinin kapılarını aç bana ya Rabbi diye dua ederdi. Ne zaman dua ederdi? Bu duayı ne zaman yapardı? Mescidin kapısından içeri girerken, kapı ya, o kapı olduğu için duasında da kapı kelimesi geçiyor. Ya Rabbi sen Bismillah, Allah'ın adıyla giriyor. Her yaptığı şeyde Allah'ı düşünerek yapıyor. Besmele'nin de manası o. Yani ben Allah'ı düşünüyorum, Allah'ın bu işi sevdiğini biliyorum, sevaplı olduğunu biliyorum, o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yapıyorum. O buna müsaade etti diye yapıyorum. Haram kılsaydı, müsaade etmeseydi yapmazdım demek Besmele'nin derin manası var. Günaha besmele çekilir mi? Günaha besmele çekersen daha büyük günah olur. Hatta küfür olur demiş bazı alimler. Günahlı bir şeye besmele çekilir mi? Mesela içki içiyor, Bismillahirrahmanirrahim dese olur mu? Olmaz, kafir olur. Neden? Alay mı ediyorsun? Oyuncak mı sen? Allah'ın senin ibadetine ihtiyacın var, senin besmelene ihtiyacın var. Edepsiz bir tane vurur, 9 takla atar, şeylerini toplayamaz, hücrelerini toplayamaz, serrelerini bir araya getiremez bir daha. Geçenlerde söylediler de adamın birisi ne yapıyormuş? Betonu suluyormuş muhterem kardeşlerim. Hani böyle şeyler de hatırınızda kalsın. Sıcak bir ülkede beton suluyormuş. Beton yeni dökülmüş. Üstüne su dökerler ki yeniden su alsın da iyice çatlamasın, iyice betonlaşsın diye. Üstünden yüksek gerilim hattı, yani elektrik telleri geçiyormuş ama yüksek gerilim. 320 volt mu oluyor? Ne kadar oluyorsa 320 bin mi oluyor? Hani bu bizim şu elektrikleri yakan elektriğin, şu lambaları yakan elektriğin voltajı 220. Onunki 320 bin, 350 bin mesela, çok yüksek voltaj var. Şimdi betonun üstüne şey yaparken, suyu dökerken su ne olur? Buharlaşır. Buharlaşınca hava buharla doluyor. Yukarıya doğru, tellere doğru her taraf buhar oluyor. Buhardan atlayarak, su zerrelerinden atlayarak o voltaj, o yüksek gerilim yere bir iniyor, bir çakıyor yani yıldırım çakar gibi bir geçiyor. Adamın yok oluyor kendisi. O 320 bin voltluk elektrik bir insanın vücudundan geçer de aşağı giderse ne olur? Buhar oluyor. Adam bakıyorlar biraz önce çatının üstünde ortalığı efendim suluyordu. Biraz sonra bakıyorlar yok. Ne oldu? Buhar oldu. Yani 320 bin volt neyse 350 bin volt bilmiyorum ne kadardır şey o hava hatlardaki. O kadar yüksek gerilimden buhar oluyor. Fış. Hadi aradınsa bul. Adam yok. As subaymış. Gitmiş. Yani Allah dilerse bir kulunu bir anda kahreder. Bir anda mahveder. Bir anda başına yıldırım geçirir. Bir anda yedi kat yerin içine sokar, batırır. Bir anda bir zelzele olur, yer bir açılır. Adam içine bir düşer, yer bir kapanır. Hadi ara bul bakalım. Var böyle misaller var. Allah'ın kahrının, gazabının karşısında hiçbir yaratık duramaz. Hiçbir yaratık duramaz. O Rabbinin adıyla, Bismillahirrahmanirrahim demek yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yapıyorum bu işi. O müsaade ettiği için yapıyorum. Onun izni var diye yapıyorum. Bunu yapınca ondan sevap kazanırım diye yapıyorum demek. Besmele'nin kim bilir daha düşünsek nice ince manaları var. Bismillah diyor. Vesselamu ala Resulillah diyor. Hemen arkasından Allah'ın adını almanın hemen arkasından Resulullah Efendimiz'e salatu selam geliyor. Neden? Hiç kendi kendinize din nasıl olur, nasıl olmalı filan diye düşünseydiniz, bulabilir miydiniz muhterem kardeşlerim? Bak Allah-u Teala Hazretleri yaratıklarından bir mübarek kulunun adını kendi adıyla beraber zikrettiriyor, semalara bağırttırıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye semalarda sedasını fezalara bağırttırıyor Allah. Resulünün şeyini. Öyle bir peygamber ki her namazımızın tahiyyatında ona salatu selam getiriyoruz. Tahiyyatının arkasında oturduktan sonra. Öyle bir peygamber ki bir insan la ilahe illallah dese tamam olmuyor. Muhammedun Resulullah demedikçe. Eşhedü en la ilahe illallah dese yetmiyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demesi lazım geliyor. Neden? Bak ben sana elçi gönderdim. Git. Senden ne istediğimi onun hadislerini oku, onun hayatını oku, belle öyle yap demek o. Evet sen benim varlığımı kabul ettin tamam. La ilahe illallah dedin ama sen bana muhatap olacak bir kimse değilsin ki. Ben sana elçi gönderdim git o elçimle konuş demiş oluyor. Yani mana adeta böyle. Sen kim? Sen kim doğrudan doğruya o yüce dergahı izzet ile irtibat kurmak. Git bakalım Resulullah'ın kapısına seni kabul etsin. Onun için hemen arkasından Vesselamu ala Resulillah. Allah'ın elçisine selam olsun. Bir varlık mensup olduğu şeyden şeref kazanır. Şimdi şu cami. Bu caminin şerefi ne? Burada mesela birçok şeyler yapılamaz. Burası mukaddes bir mıntıkadır. Niye? Bu cami yapılmadan evvel burası bir bostandı, bir tarlaydı, bir arsaydı. Ama Allah'ın ibadethanesi oldu. Şeref kazandı. Bu caminin içinde şunu yapamazsın, bunu yapamazsın, şunu edemezsin, bunu edemezsin, şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Bir kitap basarsın, bir şey yani kağıt olarak, boş bir kağıt olarak matbaaya gelmeden önce fabrikadan çıkar bir kağıttır. Ne yaparsan yap. Ama üstüne Kur'an basıldığı zaman, hadis basıldığı zaman, din kitabı basıldığı zaman, bir dini ibade basıldığı zaman tamam, kutsiyet kazanır. Neden? Dine, dinle alaka peyda etti. Bir insan, bir insan ama Allah'ın gönderdiği bir elçi. O zaman o çok büyük hürmet kazanır. Bir veli, bir kul ama Allah'ın sevdiği bir kul olmuş. Sen onun kalbini kırarsan hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz diyor ki kim benim evliyamdan, velilerimden bir velinin kalbini kırarsa ben ona harp ilan ederim. Sen misin benim bir velime karşı çıkan diye harp ilan ederim diyor. Hadis-i şerifte var. Fakat azentuhu bil muharebe. Harp ederim onunla. Harp ilan ederim. Görsün bakalım başına gelecekleri demek yani. Neden? O kul basit bir kuldu. Ben onun babasını tanırdım, anasını tanırdım, kendisini tanırdım, küçüklüğünü tanırdım. İşte bir hastalandığı zamanı tanırdım, sıhhatli olduğu zamanı tanırdım. Ama o Allah'ın sevgili kulu oldu. Allah'ın kulu, sevgili kulu olunca o zaman bir şey kazanıyor. Ayrı bir mahiyet kazanıyor. Onun için Resulullah bizim dinimizin direğidir. Yani Resulullah'a bağlanmadan, Resulullah'a inanmadan, Resulullah'a sarılmadan, Resulullah'a salatü selam getirmeden bir kimse diyor Peygamber Efendimiz, ben bir toplantıda anılayım da bana salatü selam getirmezse fakat cefani, bana zulmetmiş olur diyor. Ve bir başka hadis-i şerifte diyor ki, burnu yere sürtsün. Kimin? Ben yanında anıldığım zaman bana salatü selam getirmeyenin. Rahime enfu racibin zükürtü indehu felem yusalli aleyye. Burnunun yere sürtmesi ne demek insan? Hiç senin burnun yere sürttü mü? Benim burnum yere sürttü mü? Tepe taklak gideceksin. Burnun yerlere sürtecek. Kanayacak. Alnın burnun kanayacak. Kötü bir durum. Burnu yerlerde sürtsün diyor. Yani baş aşağı gelsin demek oluyor. Sürter demek veyahut. Sürtsün demek değil de sürter. Kim Resulullah'a karşı gelirse. Şimdi birisi Ankara'da bana bir kağıt verdiler. Böyle vaazın arkasından. Diyor ki, hocam buraya birisi geldi. Efendim Resulullah'ın hadislerini inkar ediyor. Hey cahil, hey gafil, hey ahmak. Sen nereye sataştığının farkında mısın? Yaptığın işin şeyinin farkında mısın? Cahilliğin büyüklüğünün farkında mısın? Onun için Bismillah ve Esselamu ala Resulillah. Ondan sonra Allahümme ufirli zünubi, ya Rabbi benim kusurlarımı, günahlarımı affet, bana rahmetinin kapılarını aç ya Rabbi. Ve izâ karaca kal, çıkarken de ne derdi Peygamber Efendimiz? Bismillah ve selamu ala Resulillah. Yine ilk başlangıç değişmiyor. Allah'ın adıyla ve Resulullah'a salatu selam ederek. Sonra Allahümme ufirli zünubi, ya Rabbi sen, burada Allahümme değil, Rabbigfirli zünubi diye geçmiş. Efendim, yani burada Allahümme gfirli zünubi, aşağıdaki satıra takıldı gözüm. Bismillah ve selamu ala Resulullah, Allahümme gfirli zünubi, ya Rabbi benim günahlarımı mağfiret eyle, veftahli evvabe fadlike, bana ihsanının, kereminin, fazlının kapılarını aç. Ötekisinde rahmetinin kapılarını aç dedi. Çıkarken de fazlının kapılarını, fazlı kereminin kapılarını aç diye dua ettiği rivayet edilmiş. Şimdi hocamız bu hadisi şerifin şerhinde diyor ki, içeri girerken ya Rabbi sen bana rahmetinin kapılarını aç diye dua etti. Çıkarken ya Rabbi sen bana ihsanının, ikramının, fazlının kapılarını aç dedi. Ne demek? Niçin böyle dedi? Çünkü bir mescide giren ilk önce efendim Allah'ın rahmetini arar. Allah'ın kendisine acıması, rahmet etmesi, merhamet eylemesi, efendim lütfeylemesini düşünür. İlk önce Allah kendisine merhamet edecek, rahmet edecek, onu düşünür. Sonra orada ibadet etti. Sonra çıkarken de tabii artık Allah'ın emrini yerine getirmiş bir kul olduğu için, buyruğunu tutmuş olduğu için fazl-ı keremini isterim ya Rabbi demiş oluyor. Sonra vazifesini yaptıktan sonra dışarı çıktığı zaman, mesela cuma gününde namaz kılmayı bildiren ayet-i kerimenin arkasında ne deniliyor? Feiza kudiyeti salah, namaz kılındığı zaman fenteşiru fil ard, yeryüzüne dağılın ve tebtegu min fadlillah, Allah'ın fazl-ı kereminden nasibiniz neyse onlardan istifade edin, alın deniliyor. Yani dışarıda günlük hayatta Allah'ın kendisine ne ihsanı ne ikramı olacaksa geçim vesaire babından tamam artık onlar onlar şeyde, burada Allah'ın rahmetine erdin, kapıdan dışarıda artık dünya çalışmalarına, geçim meselelerine şimdi ibadetini yapmış bir kimse olarak meşgul olabilirsin gibi bir mana. Allah'ın fazl-ı keremi, ikramı, efendim gıdalar, yiyecekler, içecekler, kazançlar dışarıda. İlahi vazifeni yaptın, şimdi dünyevi çalışmalarına müsaade kapısı açıldı gibi oluyor. Onun için ya Rabbi sen bana fazl-ı kereminin, yani ihsan ve ikramının kapılarını aç diye çıkarken şey yapıyor. Orada olduğu için şeyler. Rahmet caminin içinde, efendim rızıklar vesaire de caminin dışındaki çalışmalarla elde edeceği için çıkarken fazlık diye fazlını istiyor. Diğer hadis-i şerif de yine mescide girerken yapılan duayı yine bir başka hadis kitabından nakletmiş hocamız, Gümüşhaneli hocamız. Oradaki rivayet şöyle: Kâne izâ dehalel mescide sallâ alâ Muhammedin ve selleme ve kâle Rabbi gfirli zünubi ve fehli evvâbe rahmetike ve izâ kharaca kâle ve izâ kharaca sallâ alâ Muhammedin ve selleme ve kâle Rabbi gfirli zünubi ve fehli evvâbe fadlike. Şimdi bak, iki kaynağın rivayeti çok yakın birbirine ama ufak tefek kelime değişikliklerin bile olsa hadis ilmi ciddi bir ilim olduğundan, canım ikisi aynı kapıya çıkar diye bırakmamış alimler. Filanca kaynak şöyle yazmış, kelimesi kelimesi noktası noktasına onu yazıyor. Öbür kaynak da şöyle demiş, kelimesi kelimesi noktası noktasına öyle yapıyor. Onlar bir harfini değiştirmezler. V veya F'yi değiştirmezler. Yani bir kelimeyi değiştirmezler. O kadar ciddidir bu hadis ilmi. Hadis ilmi o kadar önemlidir. Kelimeye o kadar dikkat ederler. Bak burada ikinci hadis-i şerifte dua şöyle, mana şöyle. Peygamber Efendimiz mescide girdiği zaman salla ala Muhammed'in. Muhammed'e salat ederdi diyor. Ve selleme. Salat ve selam ederdi. Yukarıda ne dedi? Allahümme salla ve selam ala Resulullah dedi. Orada selam ettiğini söyledi. Burada kâne izâ dehale salla ala Muhammed'in ve selleme. Muhammed'e salat ederdi ve selam eylerdi diye böyle hikaye etmiş ne yaptığını. Sonra ne derdi? Ve kâle Rabbi gfirli zünubi. Ya Rabbim, benim günahlarımı bağışla bana ve bana rahmetinin kapılarını aç. Ve izâ haraca, dışarı çıkarken de salla ala Muhammed'in ve selleme, dışarı çıkarken de Muhammed'e salat eder ve selam eylerdi. Ve kâle derdi ki Rabbi gfirli zünubi ve veftahli ebvâbe fadlike. Ya Rabbi, günahlarımı bağışla ve bana fazlının, ihsanının, ikramının, kereminin kapılarını açlardı. Aynı şeymiş demek ki, iki rivayeti birden böyle nakletti. Hocamızın, bu Gümüşhaneli hocamız ki bu kitabı yazmış olan alim kişidir, adet-i seniyyesi böyledir. Muhtelif rivayetleri peş peşe alır. Yani bak, bu hususta şu alim de böyle dedi, bu alim de böyle dedi diye. Bir de bazen bir hadis-i şerif alır, ona mesela filanca alimler zayıf demişlerdir veyahut şeyi efendim senedi munkatı demişlerdir veya şöyle böyle demişlerdir. Altında bir başka rivayet daha alır. Orada senet sağlamdır, hadis zayıf değildir, hasen hadistir veya sahih hadistir. Demek ister ki hocamız, yani bak bu rivayette böyle ama aslında bu sağlamdır. Bunu Peygamber Efendimiz söylemişti. İşte ikinci delilim budur demek ister. Onun için böyle bir aynı manada birkaç şey peş peşe geliyor. Kâne izâ dehalel mescide kâl Bismillah Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvâci Muhammedin. Enes radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Peygamber Efendimiz mescide girdiği zaman Bismillah derdi. Sonra Allahümme salli alâ Muhammedin ve ezvâci Muhammedin derdi. Ya Rabbi, Muhammed'e salat eyle ve zevcelerine, hanımlarına salat eyle derdi. Demek ki belki bir keresinde de böyle etmiştir. Yani onun için bu rivayette gelmiştir. Hanımlarını da duadan unutmamış muhterem kardeşlerim. Şimdi bizim hatun, ben böyle camiye giderken arkadan selamun aleyküm derim, seslenir, bizi duadan unutma der. Bilmiyorum, siz kapıdan girerken hanımlarınızı duadan unuttunuz mu, unutmadınız mı? Bu hadis-i şerif hatırınızda kalsın. Onları da duadan unutmayın. Yani kusuru varsa kusuru düzelsin diye dua edersiniz. Keremi, ihsanı şeyi varsa ziyade olsun diye dua edersiniz. Allah razı olsun diye dua edersiniz. Efendim, Peygamber Efendimiz numunemiz bizim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camiden içeri girerken hanımları içinde dua edermiş. O anlaşılıyor şimdi burada. Bilmiyorum, hanımı olan kardeşlerim camiye girerken böyle dua ettiler mi? Tabi bu mikrofondan şimdi benim bu vaazımı şeyler de dinliyor. Hanımlar kısmından hanımlar da dinliyor. Onlar gülerler. Şimdi memnun olurlar. Bize de buradan bir pay çıktı diye. Allah razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anha birisi hanımından şikayet için gitmek istemiş. Yani hanımı hakkında ne şikayet edecekse, halife olduğu için ona gitmiş, kapısının yanına kadar gelmiş, bakmış içeriden biraz gürültü patırtı geliyor. Kapıyı vurmamış, öyle durmuş. Herhalde şimdi girmem münasip olmayacak diye döndüğü sırada kapıyı Hazreti Ömer Efendimiz açmış. Ne o demiş? Gülmüş. Demiş ki, ey halife, ya Ömer, ben sana bizim hatundan biraz birkaç söz söyleyecektim ama baktım içeride yani biraz böyle sesler yüksek falan çıkıyordu. Sizde de aynı durum var, onun için söylemekten vazgeçtim, dönüyordum deyince Hazreti Ömer Efendimiz demiş ki, onlar bizim ihtiyaçlarımızı giderirler. Efendim, yemeklerimizi yaparlar, ev işlerimizde bize yardımcı olurlar. Yani onları hoş görmek lazım demiş. Ben diyorum ki, yani tabi sahabe Rıdvanullahi aleyhi mecmain evliya tabakasının en üstünüdür. Onlar yani bizim öteki tanıdığımız evliyaların en yükseği sahabenin en aşağısından sonra gelir derecede. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'i gördüler, sohbetine erdiler, cemalini gördüler. O gözler, o kulaklar gördü o mübarek zatı. Onun için onların derecesine kimse erişemez. Sanıyorum ki, seziyorum ki o gelirken Hazreti Ömer anladı, ona ders olsun diye içeride gürültü patırtı mahsustandır. Allahu alem. Öyle gibi geliyor bana. Bak böyle her evde böyle olabilir. Sen öyle hanımından şikayet etme demek yani. Bizim bir kütüphaneci tanıdığımız vardı. Diyordu ki, ben evlendiğim zaman hanımla pazarlık ettim. Nasıl pazarlık ettin? Demiş ki, hanım, ben biraz bazen hani dışarıdan canım sıkkın gelirim filan, bağırır çağırırsam sen hiçbir şey deme, sus, benim sinirim geçince söyleyeceğini söylersin. Sen de biraz bir şeye canın sıkılıp şey yaptığı zaman böyle yüksek sesle bir şey yaparsan ben de sana bir şey demeyeceğim, o iş geçtikten sonra, yatıştıktan sonra söyleyeceğim, tamam mı demiş. Tamam demişler, öyle anlaşmışlar. Çok iyi olur, çok uygun olur. O sinirliyken bir şey söylerse, sen sinirliyken o bir şey söylerse, efendim o sinirliyken sen söylersen kavga kıyamet kopar. Duydum ki bir dış ülkede orduda kavga olsa iki şahıs arasında, iki asker arasında 24 saat geçmeden şikayet edemezmiş. Çünkü bakalım hele bir 24 saat geçsin, bir soğusun, bir burnundan soluması bir geçsin bakalım adamın, haklı mı haksız mı, o zaman bir düşünecek, 24 saat geçecek, sinirleri yatışacak, bir uyuyacak, bir yemek yiyecek vesaire filan. Ondan sonra her şeyi daha etraflı düşünmeye başlayacak. Ya o zaman çok sinirliydim ama biraz da kabahat bendeydi galiba filan der, gitmekten vazgeçer. 24 saatten önce müracaat etmek yasakmış. Evet. Demek ki Peygamber Efendimiz camiye girerken mübarek zevcelerine, ki biz müminlerin analarıdır her birisi, ümmehat-ı müminindir, onlara da dua eder, öyle girermiş. Ne güzel, ne güzel numune bizim için. Kâne izâde khalesûk kâl bismillah Allahümme inni eselke min hayri hâzihi sûki ve hayrı ma fiha ve eûzu bike min şerriha ve şerri ma fiha. Allahümme inni eûzu bike en usîbe fiha yeminen facireten ve safkaten hasire. Büreyde radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz çarşıya, pazara gittiği zaman da dua ederdi. Pazara girdiği zaman nasıl dua ederdi? İşte bu okuduğum duayı ederdi. Bismillah. Allahümme inni eselke min hayri hazihi suk ve hayri ma fiha ve euzübüke min şerriha ve şerri ma fiha. Allahümme inni euzübüke en usibe fiha yeminen facireten ve safkaten hasireten diye dua ederdi. Bunu siz de şey yapın, çarşıya giderken siz de söyleyin, çarşıya girerken, pazara girerken siz de söyleyin. Ne diyormuş? Tabii başında gene Bismillah diyormuş. Allah'ın adıyla giriyor. Çarşıdaki alışveriş de Allah rızası için. Orada davranışları da Allah rızası için. Bismillah derdi. Sonra dua ederdi. Allahümme derdi. İnni eselüke, ben senden isterim ki min hayri hazihi suk. Bu çarşının hayrını isterim senden ve hayri ma fiha, içindeki metaların da hayırlısını isterim. Yani bunun içinde ne mal, ne meta, ne alışveriş edeceğim malzeme varsa onun da hayırlısını isterim. Şu çarşıya girişimin de hayrını isterim. Yani burada bir şey, efendim, hayırlı şeyle karşılaşayım ve alacağım şey de hayırlı olsun, malzeme de hayırlı olsun diye dua edermiş. Sonra tabii hayırlısını isterim sözü biraz belki eksik kaldı. Hayır kelimesi Arapçada aynı zamanda ismi taftil manasındadır. Yani tercümesinde bu çarşının en hayırlısını isterim. Bu çarşıdaki şeylerin en hayırlısını isterim. En kelimesini de eklemek caiz olur ismi taftil manasıyla. Yani ben burada ne alacaksam onun en hayırlısını isterim. Ne gibi şeylerle, olaylarla karşılaşacaksam bu çarşının pazarının içinde en hayırlısıyla karşılaşayım dermiş ve Euzü bike sana sığınırım min şerriha, bu çarşının şerrinden sana sığınırım ve şerri mafiha, içindeki metaın, malın, malzemenin de şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım. Bunu da ismi taftil manasına alabiliriz. Şer ismi taftil manasına da kullanılır Arapçada. Yani bu çarşının en kötü taraflarından ve mallarının en kötüsünden sana sığınırım diye de düşünülebilir. Demek ki gayet güzel bir dua. İçine girdiği zaman hayırla karşılaşmasını istiyor ve alacağı şeyin de hayırlı olmasını istiyor içindeki metaların. Şerli olmamasını istiyor, şerle karşılaşmamayı istiyor. Allahümme inni euzbike, ya Rabbi hiç şüphe yok ki ben sana sığınırım. En usibe fiha yeminen facireten. Burada birisi kalkıp da bana yalan yere yemin etmesin. Ya birisinin yalan yemininden sana sığınırım. Beni kandırmasın yani. Vallahi idare etmez, billahi idare etmez. Senden önce gelen çok daha fazlasını vermişti. Bilmem ne yalan. Öyle yani bir yalancıyla karşılaşmasın, yalan bir yeminle efendim karşı karşıya gelmesin diye dua ederdi. Bir de safkaten hasireten, yani efendim kayba uğratıcı bir hile ile karşılaşmaktan sana sığınırım. İnsan bir şey alıyor, eve geliyor, bakıyor ki filanca yeri kusurlu, falan ciğeri bozuk, üst tarafı doğru, alt tarafı eğri, efendim meyvelerin, efendim sen ne güzel görmüştün orada, ne güzel pırıl pırıldı, imrenmiştin, pahalı pahalı şundan alayım da iyisi olsun dedin, o kaç tane çürük sokuşturmuş içine. Ben bir keresinde öğleyin geldim, evde yemek yok, yumurta al dedi hanım, çıktım dışarıya, bir yumurtacı, 5 tane yumurta aldım. Param az, şeyim az, ölçülü her şeyim. 5 tane yumurta aldım. Eve geldik, hemen yiyeceğim, fakülteye gene gideceğim. Hanım tavayı koydu şeye, ocağa, yumurtanın birini kırdı, bir şey yok içinde. İkincisini kırdı, bir şey yok içinde. Üçüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Dördüncüsünü kırdı, bir şey yok içinde. Beşincisini kırdı, bir şey yok içinde. Yani adam yumurtacıdan gitmiş anlaşılan, efendim çüreğe ayrılmış yumurtaları almış, yıkamış onları, pırıl pırıl da görünüyor. Köylü kıyafeti de giymiş, başına kep, kasket giymiş, beline kuşak, ayağına çarık, bilmem ne, elinde sefet, ben de köy yumurtası diye gittim aldım. Tabi ahirette de bunun bir hesabı var, yani dünyada şimdi birinci raundda o galip. Birinci raundda o galip ama bir de bunun ahireti var. Hemen dışarıya çıktım, yok arada sabun, ya burada bir köylü dayı vardı, elinde bir sefet vardı. Adam sattığım malın ne olduğunu biliyor, hain. Kaybolmuş hemen. Ben dışarı çıkarım bulurum diye. Bir keresinde Ulus diye bir çarşısı var. Merkezi Hal çarşısı var Ankara'nın. Oraya gittim. Yumurtaları böyle dizmiş. Bayılırsınız. Deterjanla yıkanmış gibi tertemiz yumurtalar. Sanki tavuk hiç kirletmemiş. Çok titiz bir tavuk sanki. Bütün yumurtalar tertemiz. Zabıta geldi. Gene mi sen dedi. Adam şöyle eğildi büzüldü şey yaptı falan. Demek ki onlar şeyden biliyorlar. Yani suçluları, sabıkaları şeyinden biliyorlar. Yani adam onu meslek edinmiş. Çürük yumurta satmayı meslek edinmiş işte. Allah akıl fikir versin. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor. Kendisini aldatıyor. Ama Peygamber Efendimiz çarşıya girince nasıl dua edermiş? Ya Rabbi ben bu çarşının hayırlısını isterim. Bu alışverişin hayırlısını isterim ve içindeki malların hayırlısını isterim. Şerlisinden sana sığınırım, malların da şerlisinden sana sığınırım. Burada böyle bir yalan yere yeminle karşılaşmaktan veyahut böyle efendim ziyana uğratıcı bir hileye uğramaktan sana sığınırım diye dua ederek girermiş çarşıya. Bir keresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çarşıya girdi. Peygamber Efendimiz neydi? Peygamberdi ama hem devlet reisiydi, hem belediye reisiydi, hem ordu komutanıydı. Her şeydi peygambere. Her şeyi tamdı. Çarşıya girdi. Dolaşırken orada satılan mallardan birisinin şöyle içine elini soktu. Eline alt tarafına elini soktu, şöyle çevirdi. Altı ıslak, üstü kuru. Neyse o mal, ıslak olmaması lazım, kuru olması lazım aslında. Altı ıslak, üstü kuru. O zaman dedi ki, men gaşşena feleyse minna. Kim bizi aldatır, kandırırsa o bizden değildir. Müminliğe yakışmaz, Müslümanlığa yakışmaz. Müslüman nasıl şey yapar? Müslüman dobra dobra malını ortaya koyar. Kusuru varsa kusurunu da söyler. Bak şu malın gösterişi yoktur ama bu daha iyi pişer, fiyatı da daha ucuzdur. Şu mal gösterişlidir ama efendim suni yemle şişirilmiş, büyütülmüştür. Bunun parası çok ama şu kusuru vardır. Fasulyeleri gördüm. Hiçbir yerinde deliği yok. Abim anlıyor maldan. Dedi ki bu fasulyelerin içi kurtludur. Deme. Açlık baktık içinde tombul tombul kurtlar var. Hiç deliği yok, bir şey yok. Allah onun neresinden giriyor, nasıl yaratıyor anlayamadım. Hiç deliği yok, içi kurtlu. Şimdi o fasulye ucuzdur, öteki fasulye pahalıdır. Bundan alma, bu kurtlu olur, bunun cinsi böyle, bu kurtsuzdur filan diye söylemek lazım. Malın ayıbını söylemeden satarsa o da bir aldatma olur. Ayıbını da söylemesi gerekiyor. Veyahut haliyle satıyorum demesi lazım. Bir göğsünde İstiklal madalyası olan bir amcamız var. Kanadığımız şeyde, Ankara'da bir ara bakkallık yapmış. Yaşlı bir kadın gelmiş. Şuradan tereyağı ver. Nasıl tereyağın iyi mi demiş. İşte tereyağı gibi tereyağı demiş. Canım demiş, sen benimle alay mı ediyorsun? Tereyağı gibi tereyağı. Bilmem tereyağını ben iman etmedim ki. Getiriyorlar, satıyorum. Yani, tereyağına benziyor, tereyağı gibi. Tereyağı gibi tereyağı. İşte ama ötesini söylemiyor. Şey olmuşlar, kadın gitmiş kızmış ona. Zabıtaya şikayet etmiş, zabıta gelmiş, ona da öyle söylemiş, tereyağı gibi tereyağı. Ben bunu demiş, tahlilini yapacak gücüm kuvvetim yok, ben sakallı bir adamım, dürüst bir adamım, ben buna halis dersem, içinde bir katışık varsa ona ortak olmuşum olurum katışıkçıya. Onun için olduğu gibi haliyle, olduğu gibi söylüyorum demiş. Ne mübarek insanlar, 90 yaşına gelmiş, belki daha fazla yaşın, dinç böyle, ibadetten diri, beli iki kat bükülmüş ama namazını bırakmaz. Tın tın böyle sapasağlam insan. Bir kardeşimiz vardı, Allah razı olsun, perdeci. Perdesinin demirlerini böyle soruyor. Şimdi bu demirin üstündeki yaldızlar acaba bozulur mu diyor. Onun üstündeki şeyler, yaldızlar çıkmaz, bozulmaz değil mi diyor diye. Bozulmaz, he dese yetecek. He dese geçiştirecek, öyle demiyor. Geçen gün diyor, götürürken diyor elime çıktı diyor, bozuluyor diyor. Aferin. Yani doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyor. Bir başka kardeşimiz vardı. Hoşuma giderdi ticareti. Dükkanına gider otururdum. Müşteri gelir, onu çıkartır, bunu çıkartır, onu çıkartır, bunu çıkartır. Almaz. Kusura bakmayın sizi yordum. Estağfurullah der, vazifemiz. Veyahut efendim daha aşağı olmaz mı? Daha aşağı veremeyeceğim. Hakkınızdır, gidin. Başka dükkanlarda bakın. Eğer yine uygun görürseniz buyurun bekleriz, şeref verirsiniz filan diye uğurlardı böyle şey gibi, filozof gibi yani gayet güzel konuşa konuşa hoşuma giderdi yani. Allah ticareti güzel yapmayı nasip etsin. Ticaret güzeldir. Peygamber Efendimiz ticaret yapmış. Ama ticareti güzel yapmak lazım. Ticaretin içine hile katmamak lazım. Helal malını alışverişine harama döndürmemek lazım. İki paralık menfaat için ahiretini mahvetmemek lazım. Adamın hakkını sırtına yüklenmemek lazım. Yapacağın şeyi doğru düzgün yap. Demek ki çarşıda böyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Ondan sonraki hadis-i şerife geçiyoruz. Bu kadar yeter diyerek. Kâne İza dakhala beytehu bede'e bisivaki. Müslim ve İbn-i Mace ve Ebu Davud ve Nese'i Hazreti Ayşe validemizden rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz evine girerken ilk iş olarak ne yapardı? Onu anlatıyor bu hadis-i şerif. Ne tahmin edersiniz? Misvak kullanırmış. Hemen içeri girerken misvak kullanırmış. İnci gibiydi Peygamber Efendimizin dişleri. Ağzını açtığı zaman konuşurken dişlerinden efendim nurlar saçılırdı etrafa. Pırıl pırıl böyle inci gibi dişleri vardı. İşte evine girerken ilk önce hemen misvaklanıyor. Ve sahabesine tavsiyesi var. Hadis-i şerifte biliyoruz. Diyor ki benim karşıma dişleriniz sararmış, ağzınız kokulu bir tarzda gelmeyin. Ne zaman söylüyor bunu? 1400 küsür yıl önce söylüyor. Nerede söylüyor? Suudi Arabistan idaresi altında bulunan Hicaz mıntıkasında. O zaman nasıl bir ortamda söylüyor? Gıda yok, dükkan yok, alışveriş zor, efendim hayat şartları zor, su yok, efendim evler basit, efendim kumaş yok, şunu yok, bunu yok. Her türlü zorluğun olduğu sırada söylüyor. Nasıl sağlıyor bu diş temizliğini? Misvak otu denilen bir ağaç var. Belki başka adı da var o ağacın. Zaten 30-40 çeşit ağaçtan yapılabilirmiş. O ağacın köklerini topraktan çıkartıyorlar. Topraktaki kökleri. Onlar efendim böyle ağzınıza alıp da böyle biraz hafif hafif bastıra bastıra dişinizle çiğnerseniz hafif hafif tellenir. Lifleri tellenir. Sonra onun böyle bir tuzluca tadı vardır. Hafif baharlı, biberli gibi yakıcı ve tuzluca bir tadı vardır. Bu çok şifalı bir şey. Misvak son derece şifalı bir şey. Ot. Ot kökü veya ağaç kökü diyelim. Son derece şifalı. İçindeki maddeleri tahlil etmiş bir dişçi kardeşimiz. Bunun içinde bir kere antiseptik maddeler var. Antiseptik yani temizleyici ve mikropları öldürücü maddeler var bu diş otunun kökünün şeyinde efendim ve baz özelliğinde. O ne işe yarıyor? Ağızdaki mikroplar gıda artıklarını asite çeviriyorlar. Şey yaptığı zaman, orada bozuşturdukları zaman eşitiyor, fokurdatıyor. Hani şeyi ya, hani bir yemeği birkaç gün bıraksanız bir yerde ne olur? Fokurda, fışkırır yani. Fış fış fış fış. Bir tadına bak bakalım, ekşi. Yani asit oluyor. Yani fışkırdı, bozuldu, tahammür etti, asit oldu. Tabii bu ağızdaki gıda artıkları da temizlenmediği zaman içindeki mikroplar, yani canlılar, ağzın içinde de tabii havada da her yerde, suda da birçok canlılar var. Ağızda da canlılar var. O canlılar o gıdaları çürüttürüyor, bozuşturuyor efendim ve asit çıkıyor. Asit de dişlerin malzemesi olan, bu dişlerin malzemesinin şey yapıyor, yani kireçli yapısını, minesini vesairesini eritiyor. Hani mermerin üzerine efendim şeyi, tuz ruhunu döktüğün zaman fışır fışır fışır fışır bakarsınız delmiş mermeri. Onun gibi yapıyor. Bu misvağın şeyi onu söndürüyor. Yani ağızda meydana gelmiş asiditeyi, asitlik ortamını söndürüyor. Baz özelliğinde söndürüyor. Bir de antiseptik özelliği var. Bir de mideye yararmış. Bir de başka göze yararmış bilmem. 10 tane faydasını sayıyor Peygamber Efendimiz. Efendim ağzı temizleyicidir ve Rabb'in rızasını kazanmaya vesiledir diyor. Neden? Rabb'imiz temizliğin her çeşidini seviyor onun için. Rabb'imiz temizliğin her çeşidini seviyor. Ama benim abam yamalı, pantolonum yamalı, çorabım gözenmiş ve tamir edilmiş olsun. Temiz olsun yeter. Yani su bulamıyor musun? Buluyorsun. Yıka şöyle şöyle efendim, hiç bekarlık yap çekmedin mi? Hiç şey yapmadın mı yani, mendili yıkamadın mı? Çorap yıkamadın mı? Yıka, as, iki tane al, üç tane al. O kuruyunca ötekisini giy. Her gün değiştir. Efendim böyle teke gibi koka koka kimisi ayakları böyle maşallah sıhhatlidir, ciğeri sağlamdır. Ayakları kokar, pabucunu bir çıkarttı mı tamam otobüsün içinde duramazsınız. Gece, şeyin yaz günlerinde öyle oluyor. Adam otobüste ayağı terliyor, bir çıkartıyor. Hemen muavin geliyor, ayağını giy diyor. Neden? Otobüste müşteri kalmayacak, hepsi kaçacak kokudan. Şimdi bu ayağı yıkamak lazım. Bu çorabı da yıkamak lazım. Millet camiye geliyor, ben bastığı yere acıyorum yani o çorapla. Ya bu çorabı pabucun içine tık. İçeri sokma bu çorabı. Şadırvanda da ayağını güzelce gıcır gıcır gıcır gıcır yıka, içeri gel. Yani çıplak ayakla namaz kılmak günah değil, bir şey değil. Gayet normal, temiz ol. Sonra senin böyle o kirli ayağınla, kirli çorabınla, ıslak çorabınla gelip böyle bastığın yerlere öbür kardeşin başını koyacak, alnını koyacak. Onun için temizliğe topluca riayet etmemiz lazım. Allah korumasa mahvoluruz biz. Yani bu toplu ibadet yerlerinde Allah korumasa halimiz harap olur. Peygamber Efendimiz temizliğin her çeşidine çok dikkat eder. Saçına dikkat ederdi, sakalına dikkat ederdi, efendim dişine dikkat ederdi, fazla kılların izaresine dikkat ederdi, tıraşına dikkat ederdi. Bir keresinde Peygamber Efendimiz'in zevcelerinden bir tanesi dedi ki, ya Resulallah, kapıda bir misafir var, sizi görmek istiyor. Peygamber Efendimiz ne yaptı? Oradaki su kabına eğildi. Ayna şimdi bizim için çok basit bir maddedir ya, o zaman ayna yoktu. Kolay bulunan bir şey değil. Nasıl yapacak aynayı? Ancak gümüş böyle aynalar vardı. Gümüşü iyice silip parlattığı zaman, düz ise, çok cilalıysa, işte bir metalik şey, o ayna gibi oluyor. Yüzünü biraz görebilir. Öyle o eğildi su kabına, saçını sakalını düzeltti. Onun üzerine o Peygamber Efendimiz'in sevgisi olan anamız, müminlerin anası dedi ki, sen de mi ya Resulallah? Peygamber Efendimiz'e Allah temizliği, güzelliği emretti. Efendimiz çok itinalı şey yapardı yani. Saçını düzeltti, sakalını intizama soktu, öyle çıktı. Biz şimdi derbeder, dağınık, ceket bir omuzda, şey bir tarafta, efendim çoraplar öyle, pantolon öyle, ayakkabımız öyle, sokaklarımız çamur, efendim bir yürüdük mü dizlerimize kadar, bir de hızlı koşarsak o pabuçların arka tarafından ensemize kadar çıkıyor çamur. İşte denediniz mi bilmiyorum veya başınıza geldi mi? Bakıyorsun ensende çamur var. Niye? Koştun ya otobüse yetişeceğim diye. O koşarken pabucun arkasından şöyle bir zıplıyor çamur. Şap ensesine insan. Ensesine, sırtına. O paltonun arkası çamur olmuş tepeye kadar. Farkında değil. Biz Müslümanlara yakışmazdı bu şeyler. Yani bizim sokaklarımız eskiden Arnavut kaldırımıydı. Yani gelirmiş Arnavut kardeşlerimiz, güzel böyle taşları döşermiş, en çok onların şeyiymiş. Efendim kaldırım yaparlarmış. Sonradan kesme parke taşı çıkmış filan. Ama temizmiş. Şimdi bir acayip olduk yani. Temizliği de unuttuk. Herkes evinin önünü temizlesin diyen kim? Bir belediye reisi mi? Hayır. Peygamber Efendimiz. Herkes evinin önünü temizlerse belde tertemiz olur. O hadis-i şerifi belediye ilgililerinin yazması lazım. Herkes evinin önünü temizlerse, herkes de evin önünü çamurlu izale ederse tertemiz olur ortalık. Allah temizlik duygusunu bizlere ihsan eylesin. Adam geliyor, 100 numarayı kullanıyor. Adam geliyor, lavaboyu kullanıyor. Sen kullandıktan sonra geleni de düşün. Burası caminin 100 numarası. Burası veyahut cami olur, otel olur, neresi olursa olsun. Bir beyefendi girmiş çıkmış desinler. Yani oraya tertemiz şey yap. Temiz bırak. Yani biraz suları şöyle şöyle attır. Çamur bırakma, kir bırakma, pas bırakma. Orada efendim neyi yıkadıysan onun izini bırakma. Orası tertemiz dursun. Bunlara dikkat etmiyoruz. Yani çocuklarımıza da öğretmeliyiz bunları. Küçük şeyler ama öğretmeliyiz. Bizim büyüklerimizden gördüğümüz, paket geldi mi düğümleri açılıp ipi sarardık biz. Fiyonk yapardık, böyle parmağımıza sarardık. Şöyle şöyle geçirip içinden şey yaptığın zaman o ip fiyonk haline gelir. Koyarsın onu oraya. Bir başka zaman bir paket için bir ip lazım olduğu zaman oradan onu alırsın. Atmazdık. Şimdi bir makas, bir bıçak çarp çarp çarp dört yanından paketin ipi kesiliyor. Ne oldu? Ziyan oldu. İsraf oldu yani. Onu israf etmeyelim diye düşünürdük. Eskiden öyleydi, büyüklerimizden gördüğümüz. Siz de çocuklarınıza öğreteceksiniz. İsraf haramdır. İsraf etmeyin diye söyleyeceksiniz. Bak büyüklerden birisi lamba sönmüş. O lambayı almış talebesi, dışarıda gitmiş patlatmış. Pa diye atmış. Bir güzel ses çıkıyor yani. O ampul vurduğun zaman duvara bir ses çıkıyor. O hocası ona onu ödetmiş. Niye ödetmiş? Yani patlamış bir ampulün ödemesi ne olacak? Nasıl ödettiyse 3 kuruş 5 kuruş neyse onu ödetmiş. Niye? Sen yapılmış bir şeyi bozdun diye. Bu yapılmış bir şey değil miydi? Sağlam bir şeydi. Bir işe yaramaz. Belki yarar. Benim tanıdığım kimseler var. Altını kesiyor, üstünü kesiyor, bir şey yapıyor. Bundan çaydanlık yapıyor, demlik yapıyor. Bir tane Allah rahmet eylesin, Hafız Yusuf diye bir hocamız vardı. Acayip bir adamdı. Manav dükkanında yatardı. Yani manav dükkanı gibi bir yerde yatardı böyle bir dükkanda. Bir köşesinde yatağı vardı. Bir köşesinde aleti edevatı vardı. Bir köşesinde de kütüphanesi vardı. Bizim profesör beni aldı, onun yanına götürdü. Allah hepsine rahmet eylesin. Dedi ki öp bakalım, bu senin ikinci hocan dedi. Birisi benim profesör. Ben onun asistanıyım. Ötekisi de o manav dükkanında duran Hafız Yusuf Efendi. Bu da senin ikinci hocan. Öp bakalım bunun elini dedi. Ama bize neler öğretti. Yani neler biliyor adam. Derya. Ezberinde İran edebiyatı, Osmanlı edebiyatı, Arap edebiyatı ezberinde. Her şeyi, lügatı ezberlemiş. Arapçayı şahane biliyor. Yani en büyük şeylerden, şairlerden her şeyi biliyor. O böyle onun dükkanında gördüm. Büyük ampulleri, küçük ampullerin madeni kısımlarını çıkartmış, kesmiş, bir şey yapmış, çaydanlık, demlik yapmış kendisine. Yani yapan yapar. Onun için yapılmış bir şeyi bozmamayı öğreteceğiz çocuklarımıza. Temizliği öğreteceğiz. Eve temiz girmeyi öğreteceğiz. Gel bakayım buraya oğlum. Nerede bu pabucun teki? Vallahi bilmem. İçeri bir adım attım. Öteki ayağımdaki pabucu bir savurdum. Ensemin yanından bir taraflara gitti ama nereye gittiğinin pek farkında değilim anneciğim. Bul bakalım onu. İkisini yan yana şöyle bir koy. Çamuru varsa bir yıka. Bir rafa kaldır. Bu çamurladığın yerleri bir temizle. Bir daha böyle girme. Bak dışarıda ayakkabılarını sil. Efendim içeriye böyle temiz olarak gir filan dememiz lazım. Yüz numaraya girmiş çıkmışsa, lavaboyu kullanmışsa gel bakalım oğlum bak burayı. Bir su dökmen lazımdı, bir temizlemen lazımdı, bir şey yapman lazımdı diye öğretmeliyiz aziz kardeşlerim. Çocuklar bir şey bilmezler. Sen onu nasıl öğretirsen öyle yetişir. Büyüdüğü zaman da öyle gider. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eve girdiği zaman misvaklanırdı, misvakla başlardı. Hemen ilk önce misvaklanırdı. Tabii dişleri pırıl pırıl, ağzı hoş kokulu. Sonra o antiseptik, diş etleri çok sağlam oluyor. Her zaman söylerim, gene söyleyeyim. Dişçiye gittik. Orada işte ben diş tedavisi falan gördüm de bir arkadaş dedi ki benim 2-3 sene önce dişlerim çok fenaydı, diş etlerim yaraydı. Efendim her abdesti alışta saatlerce beklemek zorunda kalırdım. Kanardı boyuna. Şöyle birazcık ağzımı, dudağımı sıkıştırsam içeriden hemen tükrüğüm kanlanırdı. Nasıl geçti? Misvak kullandım geçti dedi. Otur bakalım şu dişçi sandalyesine dişlerini görelim dedi. Dişçi 2-3 sene önce bütün ağzı yara olan insan, dişleri böyle kökünden sallanan insan oturdu. Ağzını açtı. Dişçi hayretler içinde kaldı. Aa, maşallah filan dedi. Biz de onun üzerine başımızı eğdik. O kardeşin ağzına baktık ki yani o diş etlerinin renginin güzelliği, pembeliği, güzelliği, böyle latif, sıhhatli rengi, o dişlerin pırıl pırıl sedef gibi parlamasına hayran kaldık. Yani böyle bir hassası var, bir özelliği var bu şeyin. Misvan böyle bir özelliği var. Tabii kıl, tabii kıl fırça, sakın almayın. Ekseriya domuz kılından yapıyorlar. İthal malı domuz kılından yapılıyor. Tabii kıl iyidir diyorlardı. Doğru değil. Dişçi kardeşlerimle konuştum. Tabii kılın içinde kıl kanalı olduğu için, kılın içinde kanal vardır. Yani kıl öyle yekpare değildir. Kılın içinde ayrıca organik bir şey o. Onun içinde bir kanal vardır. O kanalın içine mikrop girip saklı kalıyormuş, görüyormuş. Onun için kıldan fırça iyi değil. Alacaksanız böyle ağzınıza sürttüğünüz zaman kökünden çıt çıt kırılıp da ağzınızda parçaları kalan değil de dayanıklı sentetik malzemeden yapılmış fırçalar kullanabilirsiniz. Onlarla ağzınızın böyle şey yapması için, temizlenmesi için. Bulabilirseniz misvak kullanırsınız, çok güzel. Hiçbirini bulamadınız ama ağzınızın, dişlerinizin temiz olması lazım. Ne yapacaksınız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el esabi'u tecri mecres sivak. Parmaklar da misvak yerine geçer. O zaman parmağınla böyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ağzının dişlerini böyle abdest alırken temizleyeceksin. Yani çör çöp kalmayacak, ekmek, gıda parçası kalmayacak, çalkalayacaksın. Temiz olarak geleceksin. Namaza temiz olarak geleceksin. Misvaklanarak kılınmış olan namaz, misvaksız olarak kılınmış namazdan kaç kat daha sevaplıdır tahmin edin. 70 kat daha sevaplıdır. Ağız temizlenmiş, misvaklanmış. Öyle geliyorsun, ağzın tertemiz, kokusu yok, bir şey yok, sarısı yok. O namaz öteki namazdan 70 kat daha sevaplıdır. Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan kaç kat sevaplıdır? 70 kat sevaplıdır. Onun için bazı kardeşlerimiz sarık bulunduruyorlar şurasında, çıkartıyorlar, doluyorlar. Dolaması ne kadar çok olursa sevabı o kadar artıyor. Efendim, onunla kılıyorlar, 70 kat sevabı fazla oluyor. Onun için tavsiye ederim, teşvik ederim. Efendim işte ulemaya mahsus yok. Ulemaya, zuafaya, herkese mahsus. Herkes Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şeyi yapsın. Yani sarığı sarsın, sevabı çok olsun. Vakit geldi ama bir hadis-i şerif daha okuyalım. Rakam tam olsun. Kâne izâ dehale Kâle ha hel indeküm ta'amun fe'inkilela kâle inni sa'imun. Yine Hazreti Ayşe anamızdan radıyallahu anha şöyle rivayet gelmiş ki Peygamber Efendimiz girdiği zaman eve derdi ki yanınızda yiyecek bir şey var mı? Yiyecekten bir şeyler var mı? Yenecek. Ne olsa razı. Yani baklava isterim, börek isterim, çörek isterim, kızartma isterim, külbastı isterim, köfte isterim, tatlı isterim, tuzlu isterim, öyle şey yok. Yiyecek bir şey var mı evde? Olmayabilir çünkü. Yiyecek bir şey var mı? Eğer la denirse yok. Ya Resulallah denirse o zaman inni sahibim derdi. Ben bugün oruçluyum. Tamam. Oruca başlardı. Yani zaten öyle istiyordum, düşünüyordum. Madem yiyecek bir şey de yokmuş, efendim oruçluyum derdi. Görün ki muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin hanesi nasıl, ne mahrumiyetler, aylarca ocağının tütmediğini yazıyor kitaplar. Ocakta yemek pişmiyor. Hurma bulursan hurmayı yiyiveriyorlar, tamam. Süt gelmişse sütü içiveriyorlar, tamam. Et olursa o zaman eti tabii pişiriyorlar ama 2 ay, 3 ay hiç böyle ocağın tütmediği olurmuş. Biz şimdi nice nice bolluklar içindeyiz. Bizim çok şükretmemiz lazım. Bu halimize, bu günümüze çok çok şükretmemiz lazım. Allah bizi şükreden kullardan eylesin. Çünkü Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki nice gıdayı, rızkı yiyip de şükreden insan vardır. Oruç tutan insan gibi sevap kazanır. Yani yiyip de şükretmek de sevabı kazandırıyor insana. Yemeyip oruç tutmak da sevabı kazandırıyor. Hani oruç tutarsan da sevap, yiyip de çok şükür ya Rabbi bana bu nimeti verdin demek de sevap. Hepsi güzel. Demek ki insan her şeyden sevap kazanabilir. İyi Müslüman olur, akıllı olursa, şükretmesini, sabretmesini bilirse, dua etmesini bilirse her şeyden sevap kazanır. Allah bizi de öyle şuurlu, güzel Müslümanlardan eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Em ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah.